tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 lipca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd rozmawia z Komisją Europejską, aby tak zwane akta 2 było jak najłagodniejsze, tak mówi premier, pytany o protesty internautów. Francja i Urugwaj przechodzą dalej, w tym serwisie Trójki, o meczach 1/8 piłkarskich mistrzostw świata. A na koniec sprawdzimy, jak sprzątano Tatry. Nie mamy żadnych najmniejszych nawet zamiarów, żeby ograniczać dostęp do treści w internecie, tak mówi premier Mateusz Morawiecki. Dodał też, że rząd rozmawia z Komisją Europejską, aby unijne rozporządzenie, tak zwane akta 2, było jak najłagodniejsze. Chodzi o projekt nowej unijnej dyrektywy o ochronie praw autorskich. Zgodnie z nim platformy takie jak Google, YouTube czy Facebook będą musiały skanować zamieszczane przez użytkowników treści pod kątem przestrzegania praw autorskich. Wczoraj i przedwczoraj w Polsce były manifestacje przeciwko akta 2. Ta dyrektywa nie będzie chroniła praw autorskich małych i średnich, a będzie chroniła duże korporacje typu Facebook, YouTube. Jeśli ma być podatek od linków, które po prostu prowadzą do innej strony, to dla mnie to jest absurd. Jedna akta! Właśnie wprowadzenie opłat. To spowoduje to, że w wyszukiwarkach takich jak Google będzie po prostu część artykułów niedostępna. Pytany o tę sprawę premier powiedział, że nie są to nowe regulacje polskie, tylko europejskie. My jak najbardziej uważamy, że nie tylko dostępność do treści w internecie, ale również wszelkie możliwości przedstawiania swoich własnych opinii. To jest bardzo ważna część życia obywatelskiego i społecznego, podkreślił szef rządu. Będzie kolejnych 5 miliardów złotych na przebudowę dróg lokalnych, tak mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Jacek Sasin podczas spotkania z mieszkańcami Bychlewa w Łódzkiem. Pieniądze miałyby zostać rozdysponowane w ramach programu, który rozpocznie się jeszcze w tym roku. W samym tym roku przeznaczyliśmy 1 300 000 000, ale uznajemy, że to jest za mało, że to nie daje takiego rzeczywistego przełomu, dlatego chcemy jesienią uruchomić duży program na 5 miliardów złotych, który byłby wraz z wydawaniem tych środków uzupełniany na bieżąco, tak żebyśmy mogli cały czas w długim okresie wspomagać samorządy, które będą chciały tego typu inwestycji dokonywać, również te samorządy, które dotychczas nie korzystały z żadnych dopłat. A w ramach obecnie realizowanego programu rządowe dofinansowanie dla konkretnych projektów to nawet 80% kosztów. Jacek Sasin powiedział, że rząd chce, aby w kolejnym rozdaniu dotacje wynosiły do 90% kosztów. Resztę musiałby wyłożyć samorząd. Ponadto planowane jest wprowadzenie możliwości przebudowy dróg w cyklu 3-letnim, a nie rocznym, co da samorządom więcej czasu na realizację procedur przetargowych i samego etapu inwestycyjnego. Znamy już pierwszych ćwierćfinalistów piłkarskich mistrzostw świata. To Francja i Urugwaj. O szczegółach prosto z Rosji. Jan Kałucki. Bohaterem soboty był 19-letni Kylian Mbappé. Reprezentant Francji strzelił 2 gole, a trójkolorowi pokonali Argentynę 4-3. Do tej pory w historii Mistrzostw Świata tylko raz się zdarzyło, aby nastolatek zdobył 2 bramki. Był nim legendarny Pele. Te porównania dużo dla mnie znaczą. To bardzo miłe, ale chcę się skupić na kolejnych meczach. Pele i ja to zupełnie inne ligi, ale cieszę się, że dołączyłem do tego już 2-osobowego klubu. W ćwierćfinale Francja zagra z Urugwajem, który wygrał z Portugalią 2-1. Nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu otrzymał Edison Cavani, który strzelił 2 gole. Na mundialu nie ma więc już aktualnych mistrzów świata, wicemistrzów świata i mistrzów Europy. Soczi, Jan Kałucki. I zmieniamy temat. Rekordowa liczba wolontariuszy i nieco więcej śmieci niż w poprzednich latach. W Zakopanem była akcja Czyste Tatry. W tym roku 200 km tatrzańskich szlaków sprzątała rekordowa liczba 7000 osób. Towarzyszył im nasz reporter Paweł Pawlica. Mimo chłodu i deszczowej pogody na połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli wycieczki w góry ze sprzątaniem, zdecydowało się wiele rodzin. Po całodniowym wysiłku nie kryli zadowolenia z efektów swojej pracy. Myślę, że takie akcje są fajne właśnie, żeby uświadomić ludziom, że no jeżeli my sami o to nie zadbamy, no to nikt za nas tego nie zrobi. Na pewno takie akcje są potrzebne. Dzięki takim akcjom na pewno będzie coraz lepiej, coraz czyściej. Wolontariusze sprzątali nie tylko popularne trasy w dolinach, ale także odcinki wysokogórskie i niektóre miejsca poza szlakami. Dobry przykład idzie z góry. Jak zaznacza pomysłodawca przedsięwzięcia Rafał Sonik, akcja ma na celu zmianę sposobu myślenia na temat ochrony środowiska. I chcemy być dobrze widocznym przykładem, szczególnie dla młodych ludzi, bo tam proces edukacji jest najskuteczniejszy. W czasie pierwszej edycji wolontariusze znieśli z tatrzańskich szlaków 1,5 tony śmieci. Rok temu zebrali ich 230 kg, w tym roku 420 kg, ale taką wagę organizatorzy tłumaczą rekordową liczbą wolontariuszy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w ciągu dnia pochmurno, na wschodzie i południu możliwe opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 13 stopni na wschodzie do 20 na północnym zachodzie. W tej nocy dużo chmur, padać będzie niemal w całym kraju, wyjątkiem jest Dolny Śląsk, Wielkopolska i ziemia łódzka. Na termometrach od 7 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska, Romuald Wrzodak, Piotr Metz i mówiący te słowa Michał Margański. Jesteśmy w Katowicach, gdzie od czwartku trwa festiwal Tauron Nowa Muzyka. W tej chwili nadajemy spod Międzynarodowego Centrum Kongresowego, gdzie dosłownie przed chwilą zakończył się koncert Nightmares on Walks. I to właśnie muzyką spod tego szyldu rozpoczynam nasz wspólny czas. As if that's the truth. Nightmares on Walks, czyli de facto George Ezrin, jeden z najważniejszych przedstawicieli wytwórni Warp. Pod szyldem Nightmares on Walks z różnymi perturbacjami i zawirowaniami ten gość działa od lat 80. Jest bardzo ważną postacią zarówno w świecie DJ-skim, jak również w świecie muzyki elektronicznej, ale również tej dubowej, regałowatej, no i tej z pogranicza przecięć, bo przypomnę może, że wsparł tak znaczących dziś artystów, jak na przykład Flying Lotus czy Hudson Hawk. No i pomógł im wejść na szczyt. Shape the Future, tytułowym utworem z jego najnowszej płyty rozpoczynam nasz wspólny czas. A to dlatego, drodzy Państwo, że za kilkadziesiąt minut przedstawimy retransmisję koncertu Nightmares on Walks, który zakończył się przed kilkoma minutami. Do tego czasu kilka słów o muzyce, jaka płynęła ze sceny Red Bull Music Academy. I przyznam Państwu, że utknąłem tam na kilka godzin i mimo iż nie widziałem wielu innych artystów, to, czego byłem świadkiem w trakcie tej muzycznej podróży, no bo tak należy nazwać tę całą sytuację, no to wszystko było wręcz zdumiewające, ponieważ układ kolejno po sobie występujących producentów dał mi doskonałą optykę postrzegania tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj w muzyce elektronicznej. I kto wiedzie prym, zwłaszcza w kontekście kompozycji, jak i również umiejętności realizacji samego dźwięku. Dźwięku ocierającego się o granice bólu. Mistrzem tej całej sytuacji był jednak ten, kto owej cienkiej granicy, cienkiej linii nie przekroczył. Thank you. Thank you. Na ten występ czekałem wczoraj najbardziej, choć przyznam, że w kontekście zarówno artystów poprzedzających, jak i tych, którzy zagrali później, cała układanka namiotu Red Bull Music Academy była wymyślona po prostu po mistrzowsku. W programie trzecim Flender, czyli Schmidt i Friedman. Panowie, i to ciekawe, nie grali ze sceny, a z dance floor'u. Wszystko można było obserwować i analizować, jak tak naprawdę wygląda dźwiękowa iluzja, czasem ocierająca się o jazz. Co prawda nie było tak organicznie, jak wybrzmiałem przed chwilą utworze Inner Space Suite, ale zarówno motorycznie, no i ta motoryka, jak i kompozycje poszczególne przypominało to wszystko, co pojawiło się przed chwilą. Set duetu Flanger trzymał bardzo w napięciu. Wiele osób, które podchodziły do mnie w trakcie tego występu, pytały, kiedy moim zdaniem wreszcie się zacznie. Kiedy nastąpi eksplozja bitu. Kiedy zacznie się ta właściwa część. Motoryczna część. Typowa przecież dla takich festiwali jak ten, na którym się znajdujemy. Odpowiadałem w każdym razie krótko. To, czego się spodziewasz, nie nastąpi. To dzieje się teraz. Właściwa część występu właśnie trwa. Wniknij w niuanse, skup się, a usłyszysz, ile ważnego dzieje się tu i teraz. Kliki, pasaże, zabawy częstotliwościami, wspomniana wcześniej granica, granica, którą jeśli się przekroczy, no to pojawia się ból i dyskomfort w uszach. Tu działo się wszystko to, co można nazwać przesterowaniem dźwięku, do którego jednak nie dochodziło. Do tego cała masa wędrówek w stronę ultra i infra częstotliwości. Ale wszystko jakieś takie miękkie, jakieś takie okrągłe, niekaleczące słuchu. Tak jednak nie było cały czas, bowiem wczorajszą noc na Red Bull Music Academy rozpoczynali Polacy i mimo pietyzmu i wielkiej chęci zagrania doskonałej sztuki, no mimo wszystko pojawiały się sytuacje, kiedy trzeba było jeszcze bardziej odsunąć się od głośników, bo wkradał się dyskomfort i bynajmniej nie czynię tutaj żadnego zarzutu ani Baszowi, ani też Manoidowi, którzy otwierali tę scenę. Chcę tylko powiedzieć, że kiedy weszli Niemcy, wszystko stało się znacznie bardziej, no właśnie, kompozycyjnie brutalne, ale jednak w brzmieniu wyjątkowo miękkie i okrągłe. Najpierw Error Smith, potem właśnie Flanger i na końcu tej całej niemieckiej przygody Toulouse-Lautrec, przedstawiciel sceny z Düsseldorfu, no i takiego bardzo ważnego miejsca, ważnego klubu, jakim jest Salon des Amateurs. Zadam utraczonych obcych березок сестриц, тишина дремучих дубрав, таинство загадочных трав. Toulouse Lautrec. Występ tego dżentelmena powalił wczoraj wszystkich, którzy choć przez chwilę byli na scenie Red Bull Music Academy. Mięsiste, wolne techno, generowane tu i teraz, bo ten występ był live setem. Reakcje wielu osób były wyjątkowo, naprawdę wyjątkowo entuzjastyczne. Do stolika, przy którym stałem, w pewnym momencie podszedł Agim Jaili, absolutnie zachwycony tym wszystkim, czego doświadczaliśmy. No, a było to przeżycie wyjątkowo mięsiste i motoryczne, ale z prędkością ledwie 100 paru BPM-ów, czyli 100 kilku uderzeń na minutę. I tak kończyła się ta niemiecka piękna historia, którą można było obserwować, której można było doświadczać w trakcie 13. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka na scenie Red Bull Music Academy. I właściwie osoby, które mnie obserwowały, później mi powiedziały, byłeś jak przyspawany do tego miejsca. No ale co zrobić, kiedy z godziny na godzinę zaczęli pojawiać się fantastyczni producenci z najwyższej półki, kiedy można było te wszystkie historie obserwować. Pamiętam takie spostrzeżenie, kiedy nawet wniknąłem w trapy, a nie jestem fanem tego typu rytmów. No i zacząłem analizować, jak to wszystko wychodzi, jak ta historia się toczy w tych setach. I okazuje się, że właściwie to wcześniej najzwyczajniej nie zrozumiałem trapów, bo repetycje, do których jestem przyzwyczajony, a nie lubię bałaganu w muzyce, a tak często kojarzyły mi się te najnowsze gatunki, okazuje się, że te repetycje były, tylko że one powtarzają się znacznie wolniej. To jest wszystko rozciągnięte w czasie. Te historie też się powtarzają, ale zupełnie inaczej niż to, do czego jestem przyzwyczajony. Po występach Niemców sceną zaczął władać Szwed. warg. Zupełnie inny charakter muzyki i też brzmienia, bo pomysł na kompozycję nieco inny, ale też brzmienie, które nas uwiodło poprzedniej nocy, było już inne niż to, jakie zaprezentowali Niemcy. Nie było miękko, mimo eksperymentów. Było chłodno, było dużo wokali, dużo opowieści, narracji. Bardziej chyba lektorów, powinienem powiedzieć. Dużo absolutnie różnych sytuacji, które no właśnie, wywoływały wśród publiczności lekką euforię. Ale to nic wszystko w stosunku do tego, co zdarzyło się na scenie Red Bulla później, kiedy, no właśnie, kiedy za pulpitem stanął przedstawiciel Detroit Techno. Yeah, they're dead. They're all messed up. Yeah, they're dead. They're all messed up. You see what you did to me, Wilson? I'm gonna rip you to shreds for this. Now we're Występuje w kominiarkach. Nie widać jego twarzy. DJ Stingray, prosto z Detroit. Ów gentleman obok Carla Craiga właśnie pojawił się tutaj w tej aurze miasta upadku, miasta upadłego, ale powoli i systematycznie odbudowującego się, co powiedział w trakcie wywiadu, jaki przeprowadziłem właśnie z, powiedział Carl Craig. Ten wywiad prędzej czy później pojawi się w potrójnym paśmie przenoszenia i przyznam, że już tak wiele razy mówiłem o transkrypcjach Craiga, jego muzyki na klasyczne instrumenty, że tę rozmowę zaplanowałem w ten sposób, iż najzwyczajniej porozmawialiśmy przez kilka minut o tym, co wydarzyło się w Nosprze w czwartek, kiedy zaczynał się festiwal. Porozmawialiśmy o tym, jak podobała mu się ta transkrypcja, jak się czuł po tym wszystkim. A później przeszedłem do tego, co najważniejsze było dla mnie właśnie w trakcie tej czwartkowej rozmowy, czyli do płyty sprzed 16 lat, płyty współprodukowanej przez Carla Craiga, płyty zatytułowanej Detroit Experiment, o której szeroko i fajnie sobie porozmawialiśmy. Płyty, na której znalazło się wiele wybitnych jazzmenów, producentów, jak na przykład Ann Fiedler, ale też Stevie Wonder. No cała masa, cała plejada genialnych muzyków. Tę audycję również jakoś w bliższej bądź dalszej przyszłości planuję. Rozkminimy sobie tę całą piękną płytę słowami właśnie Carla Craiga. Przed naszym dzisiejszym spotkaniem, zanim jeszcze rozpoczął się koncert Nightmares on Walks, rozmawiałem z Michelem Amato, czyli z hakerem. Michel rozpoczął swój występ również o godzinie 23 na scenie Red Bulla i miał być to występ w cudzysłowie analogowy, w trakcie którego miał grać muzykę techno przy pomocy analogowych sprzętów, starych, dobrych gratów, ale okazało się w trakcie naszego spotkania, że zaginął gdzieś bagaż i śmiał się, że moje syntezatory gdzieś najprawdopodobniej latają sobie teraz nad Europą. Zatem to, co usłyszała publiczność sceny Red Bulla między godziną 23 a północą, to był jego DJ set. No bardzo się napaliłem, żeby nagrać ten występ live, no ale czasem życie płata takie figle. Ale spróbujmy przynajmniej we fragmencie, w drobnym fragmencie przywołać najnowszą płytę Michela, właśnie graną na tych analogowych instrumentach. We'll be right back. The Hacker ze swoich analogowych gratów, robiący nieprawdopodobne techno. No niestety nie byłem na tym występie, bo byłem tutaj w sali Międzynarodowego Centrum Kongresowego, gdzie odbył się koncert, jaki już dosłownie za moment Państwu przedstawimy. Potwójne pasmo przenoszenia. Proszę sobie teraz wyobrazić taką sytuację, że scena przypomina trochę mnie osobiście studio, ale jak mówili wykonawcy, to miał być dom. Kanapy. Na tych kanapach, wygodnych, miękkich kanapach, cała załoga. Nightmares on Walks. Takie to wszystko niezobowiązujące. Ludzie siedzący sobie przed mikrofonami na totalnym luzie. Na środku pulpit, stół. Na tym stole zarówno deki, dużo różnych urządzeń elektronicznych. Po lewej stronie w głębi perkusja. Po prawej z kolei klawisz. Bliżej po lewej stronie na kanapie jeden wokalista, po prawej stronie też na kanapie wokalistka. Wyglądało to wszystko magicznie i cudownie. I tak dwie godziny temu rozpoczynał się koncert Nightmares on Walks, który teraz Państwu retransmitujemy.